Jó estét! Két zsidó koktél is virít az asztalon, vagyis energiaital. A múltkor annyira megkívántam, hogy hozott egy passzivista kettőt. Nincs az az Isten, hogy beleigyak. Ez inkább olyan hivalkodás. Már nincs az az Isten, hogy beleigyál. Ja, igen. Az Új Szövetségben még volt az az Isten, hogy te beleigyál, de már... Új Szövetségben már igen, nincs. Egyébként nagyon nincs csodálatos. Úgy is... szaporodnak, mint a zsidók, tudod. Egyel kezdődik mindig, és aztán most és kettő... a végén mindenki kezébe egy ilyen lesz. Igen. De... aztán a végén mindenki egy ilyen kezében lesz. Hát figyelj, Trumppal végül is... a sátán zsinagógája. Nem röhögnek, bazd meg. Azt megkiszem. Na, de erről Trumpról esetleg később kezdjük azzal, amit megkérdettünk. Ugye Délvidéken, Nándorfehérvárban, ismertebb nevén Belgrádban, november vége óta folyamatos tömegtüntetések vannak, bár most láttam egyébként egy olyan videót, hogy harckocsik járőröznek az utcákon. Majd erről később. Szlovákiában, északon, felvidéken, dettó, tömegtüntetések. Északon, délen tömegtüntetések. És nekem a legnagyobb meglepetés, hogy erről még a liberális sajtóban is csak viszonylag kevés és eldugott hír jött. Talán a Telexben volt hosszabb verzió. Lássunk egy kis ízelítőt, hogy ott mi történt. A korrupció ellenes tüntetőket diáktársaik és több ezer helyi lakos fogadta. A megmozdulások hetek óta tartanak és komoly kihívást jelentenek Alekszandar Vučić szerb elnöknek. Serbian students embarked on starting Thursday morning in Belgrade. The march is the culmination of nearly two months of protests. The protests have rocked Serbia. Serbia has seen weeks of anti-government protests since 15 people were killed when a concrete canopy collapsed at Novi Sad train station in November. Protest organizers from the Peace for Ukraine group also slammed Fico's claim, saying he's trying to frighten the Slovak population. Északon nem csak Pozsonyban, hanem több más városban is voltak, tehát legalább 6 vagy 8 városról tudok. Az első kérdés, hogy ez miért sikkadt el a magyar sajtóba, vagy csak nekem egy optikai csalódás, hogy ez elsikadt, mert tele volt vele, csak én ugye a Hír TV-t nézem mindig, és ott ugye erről kevés szó van, esik. Mi a véleményed? Nem tudom megmondani, megmondom őszintén, hogy ez most a Új Péter ravaszul kihagyja a hírek közül, mondván, hogy volt ez nem egy, fontos. Volt egy megoldásod. Hogy ezt a HVG, vagy a... Volt egy megoldásod. Igen? Lájkok és kattintás. Hogy ez nem szexi téma, nem gerjed. És mert nem... ki a faszt érdekel ez Magyarországon? Hát csak a szomszédban van, tudod. Nekem az nagyon különös, hogy az Egyesült Államokban éppen felborult a konszenzus, éppen átrendeződés figyelhető meg, méghozzá egy, ez most már nem rendszerhiba, hanem ez maga a rendszer, amit Trumpot illeti, meg ami az alt-rightnak a térfoglalását illeti a republikánus térfélen. És akkor eközben azt látjuk, hogy Nyugat-Európában megfagyott a konszenzus, tehát elmaradt a lázadás, amit Orbán Viktor már 2017-re meghirdetett, de viszont azóta is hiába vár, és hiába hirdet. És közben meg köztes Európában elkezdett inogni az illiberalizmus. Elkezdtek a putinista kormányok így, hát megrendülni. Lengyelországban Kaczyńskiek nem voltak putyinisták. Nem, tudod? Valóban nem. Lengyelországban a Kaczyńskiek azok nagyjából a Meloninak a nemzeti radikalizmusával lehet nagyjából egy lapon említeni. Közös EP frakcióban is ülnek amúgy. Hát hogy ez egy nyugatos atlantista nemzeti radikalizmus volt, de akárhogy is, akkor úgy fogalmazok, hogy a nemzeti radikalizmus, az illiberalizmus, ebben a térségben elkezdett meginogni. Na most Szerbiában nagyon más a helyzet, mint Szlovákiában és Magyarországon. Persze Magyarországon is más a helyzet, mint Szlovákiában, mert Magyarországon ez egy nagyon stabil kétharmados felépítvény, megtámogatva a nemzeti tőkés osztály teljes vagyonával, a magyar gazdaságnak, a magyar intézmények teljes spektrumának és vertikumának az összetételével. Tehát ott, itt Magyarországon ez az egész rendszer már át van állítva. Azért ez Szlovákiában nincs így. Hozzáteszem, Lengyelországban sem volt így. Ott nem volt ez a kétharmados totális uralom. Nagyon más a helyzet mégis Szerbiában, ugyanis Szerbia sem az Uniónak nem tagja, sem a NATO-nak nem tagja. A szerbiai tüntetéseknek a kilátásai leginkább a fehér oroszországi tüntetésekéhez hasonlíthatóak. Emlékszünk néhány évvel ezelőtt a fehér oroszországi tüntetésekre. Ott voltak ekkorák? Minszkben óriás tüntetések voltak, óriás tüntetések. És kivonult a karhatalom, szétverte őket, hazamentek, és azóta csönd van. És 90%-kal megszavazzák Lukasenkát. Igen, igen, igen. Tehát ez egy... Az Unión kívül és a NATO-n kívül ezeknek a tüntetéseknek, hát mivel hogy ezek valójában demokratikus pressziót képező intézményes fékek és ellensúlyok, ezek a gyülekezési jog, tudod, gyakorlása. Azt ugye tudod, hogy ez benne volt a szocialista alkotmányokban is. Hát csak merészeltek. Szólásszabadság, gyülekezési jog, benne volt. Hát igen, csak ahányszor kimentek mondjuk március 15-én vagy október 23-án az utcára tüntetni, jöttek a rendőrök és szétverték őket, meg bevitték őket. Tehát benne volt, papíron benne volt. De hogy az Európai Unióban, meg a NATO-ban, de főleg az Európai Unióban egy ilyen tüntetést nem lehet erőszakosan szétverni. Persze Gyurcsány Ferenc megkísérelte ennek a cáfolatát adni. És Trudeau is. Volt ott egy kurva nagy kamionos tüntetés, amit elég erőszakkal vertek szét Kanadába. Meg is lett a következménye. Azért szerintem nagyon más az, amit mondjuk... Tehát a Montrealt, Minskkel nem érdemes összehasonlítani. De hát ehhez képest mégis... Kanadához képest? Igen. Hát, szétverték. Hát arról van szó, hogy egy ilyen tüntetés, meg a utcai demonstráció, meg a skandálás az utcán, ez egy demokráciában ez egy eszköz. Ez egy olyan igen, diktatúrában, vagy diktatúrában, vagy önkényuralomban, mint amilyen Fehér Oroszország, vagy mint amilyen Szerbia. De Szerbiában lefoglaltak ott valami hidat is, meg tudom, ilyeneket csináltak. Tehát a népi demokratikus államrend elleni izgatásnak felülve meggondolatlan fiatalok. Nem, ez a különös. Az ellenforradalom eszközeivé válva. Hogy a globális fordulatot itt a köztes Európában az éppen hatalomra kerülő szélsőjobboldallal szembeni népi mozgalmak kísérik, övezik. Ez különös, nem? Hogy nincsen szinkronban a világpolitika ezzel a regionális politikával, amit Kelet-Európában zajlik. Amerikában éppen a liberálisokat söprik el. Mi voltunk a nyugati világban a legelsők. De Orbán az úttörő. Igen, nekünk előbb volt Trumpunk, mint Amerikának, és azt hiszem, hogy ez a szinkron eltolódás, ez így megmaradt. Tehát így, ahogyan ők, úgy mi is görgetjük előre a történelmünket, és ahogy el volt tolódva a szinkron, úgy ez a szinkron eltolódás, ez így állandó. De hol ide, hol oda? Hát tudod, hát ezt beszéltük már a 2000-es években, Robi, ha emlékszel, hogy Nyugat-Európában már Izrael barát a szélső jobb, még a muszolinisták is Itáliába, és nálunk még mindig a 30-as évekbeli antiszemita szélsőjobb van, és aztán látod, beérte őket. Na jó, a mi hazánk még tartja a igen. becsületes frontot, de úgy általában érted, beérték őket. Tehát hol ide tolódik, hol oda, de soha nincs egyidejűség. Soha nincs szinkron. Mindig ez az aszinkronicitás létezik a mozgásokban, ezt akarod mondani. Na most egyébként tényleg visszatérve, tehát akkor neked Puzsérnak volt egy megoldása, ami most vagy nem jutott eszébe, vagy azóta gondolt, hogy mégse úgy van, hogy a balliberális sajtót sem érdeklik ezek a dolgok. Én hozzátenném, ezt ő nem mondta, talán azért, mert így is úgy is leverik, meg vége lesz. Ki a faszt érdekel, most mit hergeljék itt a jó népet. Szerinted lájkok és kattintások, tudod? És akkor a bulvár hírne, a Majkának sokkal több kattintása van, egy Majka cikknek, mint hogy mit tudom én, Szerbiában mi történik. Hát a Covid idején bebizonyították ezek az orgánumok, hogy semmi nem érdekli őket, nincs az a közérdek, amit föl ne rugnának, vagy meg ne basznának az anyja hátán, hogyha kattintás lehet gründolni maguknak. Na most azért hozzátenném a szerbiai tüntetésekhez, hogy nem csak egyetemisták vonultak ki, meg mit a tanárok, meg ilyenek, gazdák. Volt gazda tüntetés. 300 taxis ment Belgrádból Újvidékre, hogy ingyen fuvarozza a tüntetőket. 300 taxis. Ejtőernyős veteránok fölvonultak a diákok mellett, láttam egy Reels videón. Erről ki tudott? Na, amit most mondtam, emelje fel a kezét, aki erről hallott. 1, 2, 3, meg kiposztoltam a Facebookon, mi? Ja. Aha. Na, ennyit a magyar hír. Liberális sajtó. És van a narratíva. Ma hallottam Horváth József, a Szuverenitás Védelmi Történeti Intézetnek a vezetője, nyilatkozott a Hír TV-n, tudjátok, én majdnem minden nap nézem a Hír TV-t, is a Szegen vagyok, akkor nem, akkor a Déli Krónikát hallgatom ebéd közben, és átkapcsolok később a Jó ebédhez szól a Nótához, mert úgy teljes az élmény. A lányomat ez triggereli, de az még viccessé is teszi az egészet. Még jobban át tudod élni, hogy magyar vagy. Át tudom élni, így van. Rendes magyar ember. Abszolút. Csak triggerelje, ha majd nem tetszik neki, majd elmegy mosogatni Düsseldorfba. Semmi gond. Így igaz. Aranyszájú Puzsér. Így igaz. És de most már faszt akartam mondani, bazd meg. Szoktad nézni a Hír TV-t, és ott láttad, ja, hogy... ez az. Ott láttam a Horváth Józsefet, a volt 3x3-ast, aki ugye ma... De nem 3x3-as, úgy beszélsz ilyenkor, mintha ügynök lett volna. Nem, ő ilyen... Ő vezette az osztályt. Hát, állítólag főcs, ennek ezek után... A volt 3x3-as, bazd meg. Nem 3x3-as, bazd meg. Nem tudom a pontos rangját, titulusát, a belső elhárításnál dolgozott, kiváló szakember volt, és most a mostani államvédelmi hivatal, bocsánat, szuverenitás védelmi hivatal, és átvette őt, mint kiváló szakembert. Még hát videó, ez egy szakma. Még videóklipet ez egy is szakma, csináltak. Hát nyilván, bazd meg. És a videóklipben ugye elhangzott, ezt mondtam korábbi apun, hogy ő mindig is a szuverenitást védte. 89 előtt is. Na, és mindig is Washingtontól. És most? Most? Ne, most már nem. Lépést tévesztettem. Na, most érted? Brüsszeltől. Mert az USA, tehát Brüsszeltől. Trump éppen... Euróbaloldal. Na, ja. Trump kilépett a népszövetségből. Klívnya a baloldal. Hallod, Robi? Trump kilépett a népszövetségből. Kevesen értik a poént. 1933 Hitler kilép a népszövetségből, bunkók. Na, ez lett volna a fanféle poén. Tudod, az ENSZ-ből, az UNESCO-ból, a WHO-ból korábban, ez stb. És akkor nekem az is eszembe jutott, hogy az USA kilép az Egyesült Államokból. Aztán Amerikából. Na, de Trump egy más téma. Szóval hallgatom a szuverenitás védelmi szakembert, és én mindig adok az ilyeneknek a szavára. És mondja, hogy itt március 15-én a Tisza már készülődik, és azt akarják kirobbantani, amit Szerbiába és Szlovákiába a ellenforradalom. Igen. Ezt a kifejezést kerested. Ezt, így van, ki akarják robbantani, idegen, érdekek mentén idegen, stb. Stb. A demokratikusan megválasztott államrend ellen, érted, most a belső ellenség. Ja, és képzeld el, utána néztem, mert kurva ismerős volt a szöveg. És rájöttem, hogy én ezt nagyon sokszor hallottam és olvastam 89 előtt. Ezt a dumát. De teljesen ezt a dumát. És akkor így kattingattam, és akkor szembe jött egy cikk, ami 1986-ban volt a úgynevezett Lánchídi csata március 15-én, egy ellenzéki tüntetés. Korábban, években is voltak ilyen sétálások Budapesten, kisebb balhékkal már a 70-es évek elejétől, amikor a Petőfi szoborhoz kimentek, és ott nagy kokárdával ott hőzöntek a megtévesztett fiatalok, a ellenforradalom és a Szabad Európa Rádió és Nyugat és Washington és az imperialisták által, Moszkva ellen, stb. Stb. És 86-ban viszont ez tetlegességé fajult, Lánchídon rendőrökkel összecsapás, megvertek embereket, stb. Stb. Ezt nevezik Lánchídi csatának, ennek van szakirodalma, meg ismeretterjesztő irodalma is. És akkor Szegeden bazd meg, írja az ottani 3x3-as, hogy a belső ellenség, itt érted, lázít és meg akarja dönteni, és zavargásokat készít elő. Na most Szegedről tudni, hogy úgy hívták Csongrád megyét, hogy Pol Pot megye. Azért volt ez a neve, mert Szegedről még a ilyen normálisabb kádáristák, tehát akik már ilyen lazább kádáristák is mondták, hogy ott megmaradt a Rákosi rendszer. Botka László. Megmaradt a Rákosi rendszer. Egyetlen egy, de nehogy már ez nem függ össze azzal, hogy egyetlen egy olyan vidéki városunk, vagy vidéki nagyvárosunk van, ahol a szocialisták meg tudták őrizni a városi önkormányzatot, és ez Szeged. És tudod, akkor ezt vesd össze a szegedi gondolattal. Ezt vesd össze Hortival, aki Szegedről indult el, hogy visszavegye, visszafoglalja Magyarországot. Ezzel azt akarod mondani, hogy Szeged mindig a hódoltsági területen belül is egy dupla hódoltsági terület volt. Az a különös. Elnézést kérek minden szegeditől. Szeged a szélső jobb szimbóluma volt, jelképe volt, szegedi gondolat. Na igen, és akkor ebből aztán lett, ebből lett Pol Pot megye, és ebből lett Botka László uradalma. És ebből lett ma is virágzik a szegfű. Tudod, ma, amikor a szegfű már országosan kirohadt. Tudod, már sehol nincs még szegfű. Még csak nem is hervadt. Már a hervadáson túl. Jó. De most itt nem is... Figyelj, nem az ideológiáról van szó, mondtad te is a Horthy-féle szegedi gondolatot. Ma Pol Pot megye, onnan jött a CPG egyébként, Pol Pot megye punkjai, van egy ilyen dokumentumfilm. Szóval ez egy durvább hely volt. És Komócsin klán, így hívták azt a testvérpárt, vagy családot, tehát ilyen megyei, városi pártbizottsági, tehát ott ők voltak a csákmáték, borsakopaszék, szóval az igazi feudális, az a szocialista, kommunista, feudális kiskirályok. És tudod, ez az ideológiai keménység, ez a rákosista kérlelhetetlenség, a lázítókkal, pankokkal, huligánokkal, nyugati behatással, dekadens ifjúsággal, zavart keltő, felforgató elemekkel szemben, ez azért egy jó kis családi céget is védett. A modell ugye Magyarországon több évszázados. Az ilyesfajta keménység azért családi céget, nevezzük cégnek, metaforikusan véd, tudod? Na és akkor itt mondták azt, hogy március 15-én, tudod, a belső ellenség. 86-ban bazd meg az utolsó előtti klasszikus Kádár évben, mert 85-ben volt a Monori találkozó, 87-ben már a kurva nagy sátorozásban, az meg Csurkától kezdve a lakitelek. Lakitelek, és 88 már a rendszerváltás először esőt első éve, 88 elején már jelent meg nyíltan ellenzéki lap, és nem csak szamizdat. Szóval érted, még az utolsó időkben is Pol Pot megyében ott ment a keménykedés. És ahogy hallgatom a Horváth Józsefet, meg a többieket is, tudod? És így visszajönnek ezek a régi, régi szép idők, és újra fiatalnak érzem magam. Tehát ezt így köszönöm szépen ennek a rezsimnek. Kint leszek március 15-én gecire, a lányomat is viszem, hát ha lesz gumibotozás, és visszaemlékezhetek a régi, régi, szép, jó orosz időkre. Talán még erekciód is lesz újra. Ez az, amit nem lehet pénzen megvenni minden másra, ott a Mastercard. És Orbánéknak fogom köszönni. Hát? Hogy a nyugger nyomorból, bazd meg, izé. Egy erekciód nyíra kilátsz. Már nem áll a lompos, de kimegyek, izé. Igen. Tudod? Igen. A lompos még kikukucskál a nyomorba. Te is kimész Magyar Péter mellé? Tudod, oda, neked erre nincs szükséged. Oda, te itt is beszarsz a gatyát. Oda hívják az embert, nem küldik. Na, jó. Szóval. Olvasgatom a Mandinernek én rendszeresen végig olvasgatom a Mandinert, mert az meg akarom érezni ennek az országnak a levegőjét. Nem szeretném, hogyha buborékomban egy ilyen áporodott, tudod, beállna egy ilyen... Az Origót miért nem olvasod? Vagy a Magyar Nemzetet, vagy a Demokratát? Orosz híreket szoktam olvasni, mert az Origó az az igazság, hogy ez egy... Az orosz nem, hírek. De igen, de van egy ilyen, hogy orosz hírek fontos. Az jobb, mint az Origó. Még jobb. Az Origó az ilyen Moszkva külső. Ja. Az meg Moszkva belső. Az a Kreml, és Kreml falain belül. És a Demokrata, a szovjet lap. Az is nagyon hasznos. Na. De a Mandiner, most például itt van ez a cikk. Macron nem tanult Napóleon hibájából. Francia vadászgépek fognak körözni Ukrajna légterében. Nem tanult Napóleon hibájából. Robi, tavaly kitettem egy posztot Napóleonról, azt a híres festményt, ahogy így az orosz télbe, tudod, azok az elcsigázott francia katonák útszélén már megfagyott francia tüzérek, meg mint a huszárok, és akkor ő így ilyen lovon, aminek a feje leott az orosz szélbe, és akkor jön, és akkor csak ennyit írtam ki, hogy na végre kezdem becsülni Macront. Bazd meg, ezt a poént még kitettem tavaly. Most akkor a NER sajtó az késéssel. Biztos nem engem olvastak, mert ez a poén, ez nyilván sok embernek automatikusan eszébe jut. De ez nem volt egy rossz poém. Most mit röhögtetett ki a szegény NER sajtót? Másik cikk. Az Európai Unióban csak pislognak. Már a finnek is azt elemzik, mennyire szerencsések a magyarok. Csak pislognak. Elemzik, milyen szerencsés vagy, bazd meg. Robi? Tudod, amikor hallgatod a jó ebédhoz szól a nótát, ott lent is a szegen, és már a finnek elemzik, hogy de kurva szerencsés vagy, mi lehet a titkod? Tudod? Olvastad az MCC jelentését? Tudod, mi az az MCC? Matthias Corvinus. Kollégium. Collegium. Figyelj, és... Volt egy grafikon, és ez volt a jelmondat rajta, hogy 2020-ban a szegények jobban éltek, mint 2010-ben a gazdagok. 2020-ban a szegények jobban élnek, vagy éltek, mint 2010-ben a gazdagok. Igen, megismétlem, mert én is háromszor megnéztem, mert azt hittem, hogy félreolvastam, mert nálam vannak ilyen frajdi félreolvasások. Amióta öregszem, és nem áll föl a lompos, a szemem is szarab, tudod? Na. És mondják, hogy faszfej vagy. Tudod, hogy összefüggnek ezek a problémák. Hát én a, nem a fejeddel gondolkodsz, én tudod. Én faszfej vagyok. De van, aki a szemével lát, van, aki meg a... Amerikai módra pinafejű, csak ezt magyarul nem szoktuk használni. Hát akkor a te fejed a még kant, megbaszhat az egy, megbaszhatja az enyémet, igaz? Headet, a cunt headet itt nem nagyon használjuk. Na. Uh-huh. Na, csak te vagy ilyen amerikai. Uh-huh. Figyelj, de, na most kérjünk. De tudod... Még meg Trombi, se ittad a... Trombi barátunk, nekem nem kell. Olyan vagyok, mint Obelix, tudod, gyerekkoromban beleejtettek. Ja. Igen. Ja, jó. Igen. Igen. És az a pörgés, ez innen van. De az meg ettől mindenki... Itt is power. Mindenki fölpörög, és hogyha ezt iszod gyerekkorodba, akkor egész életed végig az agyad termeli a izét, a pörgetőszert. Trombi barátod fogalmazott úgy, hogy azt hiszem, hogy talán egy éve, 24-ben, hogy a szegénység idén érdeklődés hiányában elmarad. Milyen mondás, főleg ebben az inflációban, főleg ettől a kibaszott ficsúrtól, akinek mindkét szülője fideszes politikus, aki beleszületett az uralkodó osztályba, és azt mondja, hogy a szegénység is miközben zajlik az infláció, tudod, nem mondhatta volna 15-ben, vagy 18-ban, hanem ő azt mondta 24-ben, hogy a szegénység idén érdeklődés hiányában elmarad. Az milyen? Van az egy videó. Aki nem, hogy ő nem dolgozott soha a piacon egy kurva fillért sem, hanem egyik szülője sem. Tehát a családban meg lehet, hogy még nem találkozott olyannal, aki már fizetett be adót. Tudod, nem a befizetett adót vette föl, hanem aki befizetett adót a közösbe. Tudod, bazd meg, ahogy emberek, akik dolgoznak. Tudod? És még nem találkozott ilyennel. Hanem ők az egész család, az egész dinasztia bazd meg a befizetett adóból él. De... És azt mondja, hogy érdeklődés hiányában elmarad. Hát kurva jó, bazd meg. De van egy remek klipje, és egy kicsit több, mint klip, bocsánat, ilyen pár perces kis eszmefuttatás, ilyen klipszerű, Puzsér a legidegesítőbb celeb. Ez a címe. Ez már azt hiszem 2 éves nagyjából. Igen. Minden este meghallgatom. Emlékszem, amikor bejelentettem, hogy indulok a főpolgármester választáson, megversenyeztetem a Sétáló Budapest programját, akkor nagyon-nagyon hamar kijött egy mérés, és azt mérték, hogy népszerűtlenebb vagyok, mint Gyurcsány. De egy hétre rá. De Trombi, tudod? Még akkor nem volt. Hogy? Trombi még nem volt akkoriban. Nem, még nem volt, még Trombi. Nem volt még, Trombi. Nem. Igen, még... Ezek még, a régi szép idők. Még nem rágta ki magát az ivadék. Ettől rettegett Zelenszky, teljesen lelepleződött a demagógiája, az ukránok már átlátnak a szitán. Na jó. Egy új felmérés világosan bemutatta, mitől félnek legjobban az ukránok. Zelenszkijtől. Világosan bemutatta az új felmérés. És az a jó, hogy én most itt tudod, nem az van, ez hogy az ezeket össze... Nem az van, hogy ezeket ez összevá... Mi? Mondiner. Hát, bazd meg, de az csak egy folyóirat. Úgy van. Folyóirat, bocsánat, az egy... hogy hívják ezeket? Szájt, oldal, nem tudom. Most azért néhány folyóirat, most... Hát Élet és irodalom, az se folyóirat, bocs, meg kéthetes. A Liget, az folyóirat volt, bocsánat. Szóval... Valóság, az folyóirat volt. De hogy honnan szeret, tehát mi a forrás, Robi? Nem a Mandiner a forrás. A Napon felejtett valamire... Csoki Hörcsög, Bayer Zsolt üzent Magyar Péternek. Itt nem az, hogy én ezeket összeválogattam, bazd meg, hanem csak megnyitottam a Mandinert, és olvasom, hogy mit itt görgetek lefelé, bazd meg. Tiszta kabaré. Engem is szoktak szemlézni. Vágod? Igen? Hát igen. Ez az, amikor képtelen figyelni. Na ez a tipikus. Ez. Ilyenkor lehet neki bármit mondani. De várj, a Mandinerre visszatér, most a Mandinert azért hoztad, hogy propaganda, stb. De picit térünk még vissza erre a szlovákiai tüntetés meg, stb. Tehát, még van mondásod? Hát Robi, egy pár percet beszélgessünk róla, mert ne legyünk akkor mi se Új Péter, bazd meg, ne intézzük el ennyivel. Te leírod a szerbiai dolgokat, és valóban ma már üres utcákat láttam, és ilyen BMP-ket vagy BTR, azt hiszem BMP-k voltak, tehát ezek a páncírozott harcjárművek a belgrádi utcákon, tudod? És rögtön az jutott eszembe, most nincs kedvem poénkodni ezen, amit mondtál, hogy mint Fehér Oroszország. Tehát, hogy nekik annyi. Északon Ficóval szemben, ott is ez a duma megy, hogy a globalisták lehet szemben a... De én azt gondolom, szuverenistákkal, most de, így hívják éppen igen, őket. Igen, hívják éppen Xi Jinping főtitkárt, ja, meg Putyin elnököt, hogy szuverenisták. A fasiszta kommunistát most szuverenistának nevezik. Igen. Na, igen, igen. Szóval az a különös, hogy megint csak azt tudom elmondani, hogy Szlovákiában, vagy úgy az Európai Unióban, mint Magyarországon nem lehet karhatalmilag kezelni egy ilyen ügyet, mint egy ilyen tömegtüntetés, mint egy ilyen össztársadalmi felháborodás, mert annak a következményei azok nagyon súlyosak, mazeltov. Nagyon súlyosak. Lásd 2006-ot és 2010-et. Az Orbán Viktor nem olyan ostoba, mint a Gyurcsány. Pintér Sándor nem olyan ostoba, mint a Gergényi. Ja. Hát ez nem így lesz. Ez nem így lesz rendezve, ez a probléma. Mert annak a következményei azok rájuk ütnének vissza. Ahogy Gyurcsányra. Ahogy Gyurcsányra visszaütöttek. Igen. Aki most már azért sokkal inkább, tehát most már a celebrétre készül. Tehát most már azért eddig az volt, hogy a Gyurcsány Ferenc a politikus nyomokban celebet tartalmaz. Ez az arány, ez most már megfordult. Igen, tehát igen, nagyobb része a tartósítószer, és nyomokban van benne. Emlékszel Tordjára, ami után ilyen kabaré műsorokban is szerepelt? Igen, emlékszem. Hát a Gyurcsány meg most már, hát most már írónő, regényírónő. Ki egy személyben az édesanyja. Hát meg a Majkát is reklámozta. Jól megmondtad a 700-át. Azt a 7 meg a 800. Tudod, most már kurva országozhatna, azon sem múlna semmi, de most már átszokott arra, hogy a 7 meg a 800. A teringettét. Azt. Na. Teremburáját. Fűszfán fütyülő rézangyalát. Ezt, ja, igen. Ja, ja, igen. Ja. Na, tehát visszatérve... Tehát olyan ez, amikor valaki ilyen fűszfán fütyülő rézangyalát így káromkodik, mint amikor kúrni akar erekció nélkül. Tehát és így próbálja a lankat faszt így begyűrni. Tudod? A teremburáját neki. Tudod? Robi, nyomatékot akar Robi, adni, de hiányzik a vér. Tudod? Hanyatszor jut ez neked valami miatt eszedbe? Az est folyam, még az est elején, és ne mondd, hogy csak azért, mert rám nézel, bazd meg. Lehet, hogy ez kamu. Lehet, hogy megpróbált engem Dr. Freud megbaszni, de nem volt erekciója, és ezért csak betűrte. Mérsékelt nevetés. Na, figyelj, visszatérve a szerb, meg a, tehát hogy éjszaka, de várjál, hogyha ekkora népszerűtlenségnek örvend Vučić, aki egyébként Sesej Vajdának volt a jobb keze állítólag, azt ugye tudod. Tudja valaki? Nagyon jó szövetségese Orbán Viktornak, tudod? Ki az a Sesej Vajda? Hát az a magyar gyűlöletnek egy mértékegysége a Sesej Vajda. Inkább horvátokat meg bosnyákokat írtottak, de azért nyilván a magyarok se voltak szimpatikusak, ez egy szerb fasiszta, a csetnikek. A rendes fasz a csetnikek, az a Jugoszlávia szétbomlásakor, a horvát-szerb, bosnyák-szerb háború idején. Miloševićtől, hát ő eleve baloldal, jut idézőjebb, ez a Ficó típusú baloldal, tehát ez a olyan marxista és posztmarxista, aki soviniszta és nacionalista, tudod, a Ceausescu is ilyen volt. Ez egy tipikus kelet-európai típus. Nálunk ilyen vezető nem volt. Na jó, de akkor ezzel azt állítod, és hogy félig partizán, félig csetnik, ezt mondod. Sesej Vajda az egy csetnik volt. Na de, hogyha közben marxista. Szaba, de nem ő volt a marxista, bocs, a Miloševićs. Ja. Az csak egy körmondat volt. Miloševićs, tehát az volt a Sesej, a Miloševićs kedvenc ellenzéke volt. Na, olyasmi volt a Miloševićsel való viszonya Sesejnek, mint a mi hazánkkal Orbánnak. ellenzék, de azért a brüsszeli globalisták meg sorosisták az igazi ellenség, ti csak ellenzék vagytok, de azért sok mindenben egyet értünk, csak ti radikálisabbak vagytok, tudod? Na, a Sesely Vajdáéknál azért ez nem csak a pofázás szintjén ment, hanem ez az ilyen véreskezű szabadcsapatok tartoztak oda, bazd meg. Véreskezű szabadcsapatok. Egyébként volt egy tévéadójuk, ilyen hazafias, egy pécsi haveron fogta, ő mesélte, ilyen hazafias nacionalista cuccok mentek végig, éjfél után meg kemény pornó. De a harcosok, hát bazd meg, egy harcosnak mi kell, bazd meg. Hazafiság pina, érted? És akkor ízé, néha bebaszik, kifoszt egy falut, fölgyújtja, érted, falhoz kéne a csecsemőt, stb. Ezért vérengzések voltak túl. Most poénkodás, de nagyon durva dolgok mentek azért. A jugoszláv szétbomlás háborúba. A délszláv harmadik balkáni háborúba. Tudod? És ennek a Sesejnek volt a jobb keze, állítólag Vučić. Orbán Viktor, barátja, elvtársa, Soros, Brüsszel, a globalisták elleni harcban bajtárs, kvázi szövetséges. Hát én azért megkérdeznék egy délvidéki magyart. Szoktam néha levelezni, rám írnak, utálják Vučićot, mint a szart, bazd meg. De azért ez különös, azért ez akárhogy is különös. Különös, hogy a Sesejnek a jobb keze, aki a csetnikeknek a... Pontosan utána kéne ennek nézni, mert egy fiatalabb valaki, ezt olvastam konkrétan. Aki a csetnikeknek az örököse, az közben Moszkva szövetségese. De ez stimmel. Hát... Robi, ez stimmel, a szerb nacionalizmus az mindig russzofil volt, 200 éve bazd meg, a 19. század eleje óta a szerb nacionalizmus az mindig orosz barát volt. Még beszéltük is, hogy Lukasenkát meg Fehér Oroszországot megértjük, mert ők mindig, tehát ők sose voltak olyanok, mint az ukránok, hogy elszakad, meg volt egy orosz ellenesség, meg mit, ilyesmik. Mint Ukrajnában már az első világháború alatt, meg után, meg a második világháború alatt főleg német szövetség, meg ilyenek. Banderisták. A második meg Szerbia. Szerbia mindig orosz barát volt, egyébként Bulgária is. Tudod? Igen, Szerbia, de... Bulgária, orosz barátok voltak. Itt volt az érdekesség, és még hőzünktünk is ezen, Robi, hogy viszont Magyarország meg sose volt orosz barát, most akkor mi miért járunk élen ebbe a furcsa szövetségbe, tudod? A partizánok voltak az orosz pártiak. Érted? De a partizánok azok nem szerbek voltak, Tito vezette őket, akik horvátok. Tito horvát volt. De szerb partizánok is voltak. Főleg egyébként azok, mert Horvátország, az usztasa állam, az meg akkora náci volt, bazd meg, hogy Berlinbe nagyobb biztonságban lettél volna, mint Zágrában. Na igen. De. Ott olyan ferences horvát papok voltak, akik ilyen kézigránáttal, bazd meg. A Ferenc rend, bazd meg, Szent Ferenc. Kézigránát, bazd meg bizék, érted, ilyen géppisztoly, meg ilyenek. Nagyon durva volt ez a horvát fasizmus. De most a szerbekről beszélünk, tehát a szerb nacionali, ja várjál, bocs, a kommunista partizánokon kívül voltak királypárti német ellenes partizánok is Szerbiába. Tudod, a csetnikek királypártiak voltak, antikommunisták, jobboldaliak, de német ellenesek. Mindegyik szakállas volt, mert azt mondták, hogy amíg ki nem űzik, addig növesztik a szakállukat. Úgy hívták magukat, hogy a királyi gárda. Kövér Laci bácsi is azt csinálta, hogy növesztette a séróját egészen addig, ameddig vissza nem szerzi a hatalmat a Fidesz. És 2010-ben már jó hosszú sérója volt Kövér Laci bácsinak, és akkor megnyerték a választást, és akkor Kövér Laci bácsi lenyírta. Hát ez szimbolikus. Ez szimbolikus, persze. Vége a nagy szabadosságnak. Hosszú haj. Azért a Dajs Tamásban még van ilyen poszthippi. De igen, most nem igen. Ő a téma. A kokain erejével. Na, így mindenki ezt mondja. Ő maga azt nyilatkozta, hogy soha életében egyszer sem próbálta. Jól érvelsz. Na. Én hiszek neki. Ezek meggyőző érvek voltak. Tudsz még ilyen jókat? ilyen régi magyar filmekben, például Hunyadi novellából készült a Nyilvános házba, a kurvák ilyennel öblítették magukat, ilyen, beleszórtak ilyen színű ízét a vízbe, és azzal... ezért szeretjük. Na, figyelj, a Piros lámpás ház című novelláról beszélek, és egy erkölcsös éjszaka a magyar film címe. Figyelj, de az lilásabb volt, bocs. Na jó van. Visszatérve erre, tehát hogy miért nem váltják le választásokon Vučićot? Ez egy jogos kérdés. Hát, többen vannak vidéken a csetnikek, mi? Hát én tudod, nem tudom azokat a választásokat egy lapon említeni az Európai Unióban rendezett választásokkal. Tehát egy unió területén rendezett választásnak nagyon mások a feltételei, nagyon más a sajtónak a működése, a nyilvánosságnak a működése. Magyarország? Akár Magyarországon is. Nem gondolom azt, hogy Magyarországon egy szervezett választási csalást el lehetne követni. Ugyanez már nem vonatkozik Fehér Oroszországra. És attól tartok, hogy Szerbiára sem. Ja. Ugyanakkor vonatkozik Lengyelországra, vonatkozik Szlovákiára, vonatkozik Csehországra, vonatkozik igen Magyarországra is. Robi, ezért kéne kilépni az Unióból. Ja, ha az Orbán Viktor nem akadályozná az, hogy értékessé tegye magát Putyin szemében, akkor már szerintem régen kilépett volna az Unióból. Csak abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor kilép az Unióból, vagy Magyarország, most ezek szinonimák, abban a kurva pillanatban a Putyinnak semmit nem ér többé. És tudod, miért lesz érdemes az FSB-re támaszkodnia onnantól kezdve Orbán Viktornak, hogy nem lesz a kezében semmilyen vétó, amit el tud adni Putyin bácsinak? Miért? Te figyelj, én is, tudod, itt nyomattuk ezt, hogy hú, Magyarország orosz barát, ilyen orosz barát, olyan orosz barát. Valóban a jobboldali sajtó az nem kiegyensúlyozott faszt, az nem páva táncol, az orosz barát, bazd meg. Az egyik burkoltabban, a másik nyíltabban, az egyik kevésbé, a másik nagyon-nagyon, de alapvetően orosz, russzofil, orosz orientáció tükröződik a sajtó, a jobboldali sajtóban, a NER sajtóban is, és az attól jobbra levő sajtóban is. Néha egy-egy cikk vagy egy-egy szerző kivételt képez. De a rádió műsorotokban az egyik srác mondott egy érdekeset. Vagy a Magyar Dávid, vagy egy fiatal srác, és ott elgondolkoztam, ott főzés közben hallgatom a podcasteket. Az öreg ember ráállt ilyen életvitelre. És azt mondja, hogy szerinte Orbán, és nem ironizált, nem orosz barát. Ő bármilyen barát, aki támogatja, hogy hatalomba maradjon, meg pénzt szerezzem. Most vajon Trumpnál hogy a francba fog ez kinézni, hogyha esetleg Trump meg Putyin nem tudnak valamiben megegyezni? Kinek az oldalán állunk? Kína. A megegyezés oldalán. Ja, nem mész el a NER-be újságírni? Hát ez bazd meg. Ez zseniális válasz volt. Lehet, hogy... Ez zseniális válasz volt. Igen. Lehet, hogy magas árfolyamon tudnám magam érfolyamon. Értékes. Kurva jó volt az elszólás, érted? Aranyérfolyam. Aranyérfolyamon tudnám magam értékes. Az. Ártékesíteni. Egyébként visszatérve pedig erre az egész beszédmódra, azért én ebből a szerbiai meg szlovákiai tüntetésből átpróbáltam vezetni egy más felé, és itt próbáltam a Horváth József féle szakértőnek a kedves szavait úgy éreztetni, bemutatni, kicsit interpretálni, hogy hogyan beszél egy diktatúra. Én a NER-t sose tartottam diktatúrának, még most sem tartom annak egyáltalán. Mindig szoktam vitatkozni, NER nem diktatúra. És ezt nem azért, mert be vagyok szarva, de az meg a tényszerűség, ha diktatúra lenne, itt nem ülnénk és nem pofáznánk. De vannak olyan elemei, amelyek kurvára olyanok, mint a diktatúra, és ez speciál a sajtójuk, a propagandájuk. Ott olyan panelek vannak, olyan minták vannak, olyan szóhasználat van, olyan mémek vannak, amik teljesen az időtől, tértől függetlenül minden diktatúrába előfordulnak. Hoztam egy példát. Hamilton Fish Armstrong, ő egy amerikai diplomata volt, azt hiszem 60-as években halt meg, tehát ez 1937-es könyvecske, Vámbéri Rusztán fordította. Vámbéri Rusztán, Vámbéri Árminnak, a híres orientalistának, aki egyébként a türk-magyar rokonság híve volt, egy zsidó ember, annak a fia, csak ez a csávó már inkább az akkori ilyen polgári demokrata ellenzékiségéről és antifasizmusáról, ő egy demokrata antifasiszta volt, nem komcsi. És a Faludinak volt egy barátja, és az emigrációban közösen is voltak. És 37-ben a Vámbéri Rusztem a Faludinak a segítségével lefordított ezt a kis könyvecskét ettől az angol, bocsánat, amerikai diplomatától, aki egyébként újságíró is volt, a Foreign Affairs-nek volt az alapító és egyik szerzője, tehát egy eléggé politikában benne levő fószer volt. És ők vagy, mi vagy ők, két világ összeütközése, azaz a nyugati demokrácia versus a fasizmus és kommunizmus. Sztálin, Hitler, Mussolini versus nyugati világ, erről szól ez a 1937-ben kiadott kis könyvecske. És ebbe ír, ugye én szerettem az ilyen régiségeket, ír kurva érdekes dolgokat. És itt még Sztálint egy oldalra sorolja Hitlerrel, abszolút, meg Mussolinival. Bizony. Így van. És azt írja, hogy milyen a nyelvezete ennek az egésznek. És többek között például ilyesmit, hogy a fasiszta pártnak első főtitkára Michele Bianchi megjegyezte, hogy külön retorika nélkül nem lehet forradalmat csinálni. Új tájszólást kell feltalálni. Régi bajokat azzal kell elfogadhatóvá tenni, hogy új nevekkel jelöljük meg. Így a korporáció kifejezés új módszert, új szóhasználatot jelent annak a keserves ténynek leplezésére, hogy a munkást és munkaadót egyaránt kényszerzubbonyba öltöztették, hogy a munkaalkalmazás szabadsága megszűnt, és hogy eltörölték a munkásságnak nehezen kivívott jogát, mely a szabadon választott képviselőik útján kötött kollektív szerződést biztosította. A Stahanov terv igyekszik teljes gőzzelt és amennyit bírsz népszerűsíteni. Olyan szavak, mint a kooperáció és az unifikáció a fai vagy politikai kisebbségek birtokfosztását leplezik, melynek során javaikat a párthoz hűségesekre ruházzák át. A mi szótárunkban a forradalom a kormányzaton kívülálló csoportoknak erőszakos lázadását jelenti. A kormány ellen államcsíny oly erőszakos cselekedetet, mellyel a hatalmon lévők megszabadulnak ellenfeleiktől, figyelmen kívül hagyva a törvényt, és a terror oly erőszakot, melyet a törvényes hatóságok elnézésével vagy közreműködésével alkalmaznak. Ellenben a fasiszta szóhasználatban forradalomnak nevezik Mussolini és Hitler államcsínyét, és azt a terrort, amellyel ellenzéküket elnyomják. Események többé nem következnek okokból, hanem az eredmény az, amit oknak neveznek. Okkot és okozatot fölcserélnek. Amikor az olasz kormány megtámadja Haile Selassie-t, ugye 36-ban Etiópiát lerohanja Mussolini hadserege, ócsárolja, mert kihívóan visszavonta csapatait az ország belsejébe. És amikor a Népszövetség a megígért segítséget próbálja nyújtani a császárnak, Róma ezt a ténykedést támadásnak nevezi. Ismerős a fasiszták minden, és most jön a legjobb, a fasiszták mindenkit, aki nem fasiszta, kommunistának bélyegeznek, bár az illető épp úgy megvetheti a kommunizmust, mint a fasizmust. Valami sár mindig tapad. És a kommunisták mindenkit fasisztának bélyegeznek, még az öreg bolsevistákat is, ha Sztálint szidják, mert a világforradalmat hátráltatják. Még annyit a spanyol polgárháborúnál is megjegyzi, A fasiszta támadó szellemnek legújabb szintere Spanyolország volt, a tények élénken élnek emlékezetünkben, azaz feltéve, hogy véletlenül sem a Harsz vagy a Ratmer és hasonló lapoknak voltunk olvasói, melyek a spanyol köztársaságnak törvényesen megválasztott alkotmányos kormányát már az első hetekben, amikor egyetlen kommunista, sőt szocialista tagja sem volt, vörösnek és kommunistának bélyegezték, és a hadsereg tisztjeit, akik a kormány ellen fordultak, melynek támogatására és védelmére őket esküjük kötelezte, mint nemzetieket, hazafiakat, vagy keresztény nemzetieket üdvözölték, bárha Harsz javarészét mások vívták. Ismerős a nyelvezet, szóhasználat, bazd meg. Hát ez egy kirekesztési technika. A fasiszták, mindenkit, aki nem fasiszta, azokat lekommunistázzák. A kommunisták mindenkit, aki nem kommunisták, lefasisztázzák. Már jó pár ilyet, ilyen trükköt ismerünk, amikor ilyen vadliberálisok, de tényleg ilyen nagyon, nagyon kvótaliberálisok, politikai korrektséget diktáló liberálisok, igazi vókliberálisok megnevezik saját magukat, mint konzervatívokat. Ez egy kirekesztési technika. Ugyanis, ha ők konzervatívok, akkor bárki, aki tőlük egy kicsit is jobbra van, az fasiszta. Tehát tudod, nagyon liberális valaki, és ha te mondjuk egy ilyen középutas, ilyen polgári demokrata vagy, ami tőle jobbra van, te nem lehetsz az, ha te őtőle jobbra helyezkedsz el, akkor fasiszta kell, hogy legyen, hiszen ő konzervatív. Ez valójában ez a meghamisított öndefiníció valójában egy kirekesztési technika, és tudod, ő nem agresszív, ő nem mond rád semmit, ő magára azt mondja, hogy ő konzervatív, és így előadja a PC dumáit. Tudod? És elmondja, és föl meghatározza azt, hogy mi az emberségnek, mi az európaiságnak, a civilizált beszédnek a norma rendszere, és hogyha te ezt tagadod, vagy mondjuk középről támadod, akkor te szélső jobboldali vagy, hiszen ő a konzervatív. Persze. Na. Persze. Tehát vannak ilyen trükkök, technikák, ezzel csak illusztráltam, hogy ezt nem most találták ki. De újra és újra leporolják be az meg, mint az oroszok a maguk cuccát, hogy ugye erről sokat beszéltem. Támogatja európai dolgozókat, a elnyomó amerikaiakkal szemben. Most már így kíváncsi leszek erre a játékra, hogy Trump lett az elnök. De vannak ezek az eszközök, kiváló nyelvi hatalmi eszközök. Az egyik ilyen, hogy minden, hogy na, két alapvető eszköz. Az egyik az, hogy magamat azonosítom a nagy többséggel, tudod? Én vagyok a nemzet. Hát bazd meg, az nem lehet ellenzékbe. Ergo, én nem lehetek ellenzékbe. Ha minden a nemzeté, hát bazd meg, hát akkor minden az enyém. Ez egy középkorig vissza, ókorig, már Rómába ez volt. Ez egy klasszik. A másik pedig, hogy az ellenzék, vagy akár a kritikus, az idegen ügynök. Tudod? Belső ellenség, aki idegen érdekeknek a szószólója, és a harmadik ez, amit olvastam, ha én vagyok a demokrata, bazd meg, vagy a bárki, akkor mindenki más a nem. Lehet az a legkülönbözőbb ember. Mindenki komoly. Ma Magyarországon, na, a NER sajtó, bazd meg az a jobboldali közbeszéd. Abba mindenki kommunista, lehet az illető, bazd meg. Márki-Zay kommunista. Hát érte? Összefogott Gyurcsánnyal. Jeszenszky Géza kommunista, bazd meg. Érted? Tehát, hogy itt mindenki kommunista, aki ne, de Türmer nem kommunista. Hát ő nem. Szili Katalin se szocialista. Ezek rendes magyar emberek. Hát persze. Ja. Na. Nemzeti baloldal. Esetleg ezt mondják. Na ja. Summáztuk, barátom. Rátérhetünk a következő témánkra. A Rákos rendező. Hát ja. Megnézhetem a lovam. Muszáj. Tudsz lovagolni? Ezt így mondják. Az urak. Ne vágd a pofát, bazd meg, ne vágd a pofát. Mindjárt szólok a technikusoknak, hogy tegyék be a... Mondjad azt ilyenkor, hogy... Szóval... hallottátok, hogy a kormányzat visszavonta a Rákos rendező értékesítésére vonatkozó terveket, és mégsem lesz a dubai sejké Rákos rendező? Nemzetárulás. Annyira gyalázatos, hogy itt a libernyákok elkezdenek ajvékolni, és a kormány pedig már majdnem felvirágoztatta Rákos rendezőt, azt a rozsda temetőt, most egyszerűen visszavonja. Hát mi lesz így a nemzeti érdekkel? Gondolj bele, hogy mennyi pénz áramlott volna be. Ebből a pénzből, ebből újra kaphattak volna a családok. De most nem fognak kapni. Miért? Mert ajvék van. Most örülhetnek a hazárulók. Főleg ezek a zsidók. Mert nem jönnek ide a vahabiták, és nem foglalnak el egy városrészt. Pedig ők még ismerik, hogy mit jelent az, hogy tradíció. Még tudják, hogy mit jelent az, hogy saria. Becsületgyilkosság. Ott még van valami igazi tradicionális erkölcs. Nagyon különös, hogy mikor vonja vissza a kormányzat az ilyen intézkedéseit. És az a megfigyelésem, hogy olyankor, amikor az a nyilvánvaló élményük van, hogy identitás harakirit végeznek el önmagukon éppen, és identitás ömlik ki a csónak oldalán. És a helyére víz ömlik be, tisza víz. Most ez már egy olyan húzás volt, tisztán üzleti megfontolás mentén. De tudod, az ilyenekért soha nem Orbán Viktor viszi el a balhét, nem az ő arcvesztése, hanem Nagy Mártoné. Hát itt Nagy Márton valamit rosszul gondolt, el akarta adni a hazát. Már jaj, de hát nem. Orbán Viktor megtudta, és mondta, hogy nem, Márton. Robi, azért a Fidesznél többször előfordult, ahol látta, hogy valami nagyon gáz. Emlékszel? Kim voltunk, a apu közönségét kivitted, mint a osztályfőnök az osztályt. A tanulmányi kirándulás volt az apuról. Emelje föl a kezét, aki ott volt. Jaj, egy ember ott volt. Csodálatos. Lezajlott egy generációváltás. Igen, kivittem, volt egy tanulmányi kirándulásunk. Az internetadó elleni tüntetésre kimentünk, aztán visszamentünk a Mikába. De jó is volt. A régi szép idő. Igen. Még nem ez a... Láttad a neve senkit? Ott mondja a Henry Fonda a Terence Hillnek, hogy elárulok neked egy titkot, fiam. Sose voltak régi szép idők, azért ez. Na, a Western paródia Sergio Leone írta a forgatókönyvet. Egyébként, és visszatérve, a Fidesznél mindig láttuk, hogy kurva intelligensek tudnak visszavonulni időben, és jól. Itt viszont azon csodálkozom, ezen a Dubaj cuccon, hogy még mi is beszéltünk, talán még ti is a rádióban, az önkényesben beszéltetek, vagy ti, vagy a fasz tudja, az hallgatom ott főzés közben, és egyik olyan, mint a másik, és hogy ez csak a pestieket érdekli. A vidéki magyar ember le se szarja, sőt, még lehet, hogy kárörvend. Úgy kell nektek, bazd meg. A bűnös Budapest. Én gondoltam is egyébként, mi a picse ennek az értelme. És akkor így gondolkodtam, hogy hát kell a pénz a választásokra, mert fogyik. De most jött megint EU-s pénz. Kell a pénz a nerbároknak, mert fogyik, bazd meg, valamivel táplálni kell. Jó az arab pénz, büdös is, de jó az, bazd meg. De lehet, hogy a bűnös Budapestet akarják megbüntetni. Esetleg ilyen tanulmányt is tudod, hogy eleven ilyen interaktív, 3D-s, kurva nagy tankönyvet, hogy milyen egy no-go zóna. Utáltátok, eddig nem hittétek el, hát csinálunk egyet, bazd meg. Érted? Csak a hősök tere mögött. Én egyébként megmondom őszintén, én örülnék egy ilyen mini Dubajnak. Hát bazd meg, sose jutok el Dubajba, az jön ide. És akkor felszállok a isaszegi vonatra, és elmegyek Dubajba, bazd meg. Hát kurva jó, ha mondjuk Pécel és Isaszeg között lenne a Dubaj, én biztos mellette tüntetnék, vagy Káposztásmegyertől kifele, bazd meg. De nem, hogy mondjam, tehát ne a hősök tere mögé már, érted? De miért? Az már, fölszállsz Isaszegen a vonatra, följötsz, esetleg egy kis pénzt is kereshetsz, utána öblögethetsz. Ja, igazad van. Elnézést a bazmegezés, ott egy fiatal úr kicikizett, amikor mentem húgyozni, bocsánat, a lovamat megnéz, és mondja, hogy bazmeg, nekem lett adresszálva. Hát ez egy kocsmasó, én nem adom vissza a belépőt, azt tuti, érted? Most már ott tartunk, hogy bocsánatot kérünk a bazmegezésért. Mert engem jól neveltek. Tudod, megbeszéltük. Törik a bor. Na, figyelj, visszatérve, tehát a Dubajnak a tanulságai, érted? Mert ott tartottál, hogy visszavonták. Most te ezt negatívumnak tartod? Én hálás vagyok, meg merre fogok szavazni, meg hogy visszavonták. A konok tudod, mit mondott? Lopják el a pénzt, csak ne építsék fel. Figyelj, becsülni tudnám őket, ha nem akarták volna eladni. Amikor el akarták adni, akkor dühös voltam rájuk, és most, hogy mégsem merik, most csak megvetést érzek. Na! Tudod? Mert nem azért nem adják el, mert nem akarják elárulni a hazát a szoros értelmében. Hallgatták a Puzsért, és rájöttek. Nem, ezt a döntést valóban és most persze lehet röhögni, a sajtó, a társadalom, a közös nyilvánosság, a civil ellenállás, az össztársadalmi felhördülés akadályozta meg, söpörte el. Nem kellett hozzá tömegtüntetés, de hogyha ezt nagyon kapacitálták volna, lett volna egy kurva nagy tüntetés, és ők nem akarták ezt reszkírozni. Lett volna egy óriás tüntetés ellen, ez ellen a mini Dubaj ellen. Ahogy volt egy óriás tüntetés a Netodó ellen, mielőtt visszavonták. És akkor Orbán Viktor kiállt, és azt mondta, hogy nem vagyunk mi kommunisták, ha valamit az emberek nem akarnak, hát mi azt nem fogjuk erőltetni. Ja. Meg gondoltok bármit is a világról, igaz? A pénzen kívül meg a hatalmon. Szerbiába lemondott a miniszterelnök, és vizsgálatot indítottak. Tudod, azért az utolsó csepp a pohárban, ami már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megtelt. Bazd meg. Akkor az volt, hogy a kormánypártnak az aktivistái baseball ütővel majdnem agyonvertek egy fiatal csajt. Kórházba került. Előtte meg autóval hajtottak be a tüntetők közé. Tudod, milyen jó, itt megjelennek ezek a antivók, keresztény nemzeti, illiberális, orbánista hívek a NER sajtóba, hogy a muszlim terrorista autóval behajtat a tömegbe, de amikor a testvérpárt, a baráti elvtársi szerb haladó párt, ez a nevük haladó párt, bazd meg, ja. Akkor az beül, és belehajt a saját honfitársai közé a tömegbe, és elüt egyébként főleg nőket, ráadásul, szóval még van is egy ilyen érdekes... Feminista felhangja a Dumának. Ja. Az én Dumámnak, ja. A tényeknek van egy feminista felhangja. Na, érted? És azért itt állati intelligens a NER. Hogy nem hajtanak autóval a tömegbe? Hogy pontosan tudják, hogy meddig a meddig, és akkor egy kicsit visszább. Mindenhol van ez, hogy Bicskéig meghosszabbítjuk. Mi? Dubaj? Hát mindenhol Dubaj lesz. Kész. Lebontjuk egész Pestet. Dubaj. 500 meccset. Nem csinálják. Nem, az Orbán ezt. Viktor ezt nagyon jól érzi, hogy meddig feszül a húr, és honnantól lazul a húr, és aztán megint feszül. És húzd meg, ez meg, húzd ez meg, valójában, ami abszolút, zajlik, ja. ez ami zajlik, ez a társadalom kifárasztása. Ez már 15 éve megy. Hogy ahogyan a halat fárasztja a horgász. Tök ez jutott eszembe. Ha a halat nem lehet, tehát egy nagyobb halat nem lehet egyszerre kifogni, hanem azt annak azt ki kell fárasztani, és az sokszor egy fél óra. Hogy húzol rajta, ha nagyon feszül, akkor nem szabad tovább húzni, mert elszakítja. Hanem akkor ereszteni kell. Hadd ússzon egy kicsit, aztán megint húzni rajta, aztán megint ereszteni rajta, aztán megint húzni rajta, de mindig egy kicsit többet tudunk húzni rajta, és mindig egy kicsit kevesebbet eresztünk vissza rajta. És szépen lassan fél óra alatt kifogjuk a halat. De a végére a hal hulla fáradt, majd hulla. És ez történt a magyar társadalommal. Az Orbán rendszer... Van a másik metafora erre, a béka, ami alatt melegítik a vizet. Mondtad, igen. A béka, ami alatt de melegítik. De ez nem az anyos a majka békával, aki időjós. Nem, ez egy már... Két békáról van szó. Ne, két, igen, ez egy... Ez a zöld aktivisták szokták egyébként ezt a forralt békát... Igen, a béka azért nem tud kiugrani a vízből, hogyha lassan melegítik alatta a vizet, mert a víz melegedéséhez való alkalmazkodása elemészti az erejét. És mire már forró a víz, a békában nincsen erő, hogy kiugorjon. És itt is valami ilyesmi történt. Ez a horgászós metafora, meg ez a béka melegítős metafora, ez hasonló. És, mondd azt, hogy nem profik. De abszolút, abszolút. De ennyire profik, akkor rájuk bízhatjuk az országot, nem? De hát megtörtént, nem? Most visszautazunk 15 évet. Ja. Újra 2010-ben vagyunk, és föltesszük azt a kérdést, ami oly nyilvánvaló. De hogy a további 15 évre is. Hát, tudod, csak a magyarokon múlik. Csak a magyarokon múlik. Nyilván az a helyzet, hogy ilyenkor, amikor az az élmény támad, hogy eladják az országot, a hazát szó szerint eladják, tehát az a árulás történik, nem egyszerűen a muszlimoknak, ők, akik védelmezik a keresztény civilizációt, ők, akik védelmezik a nyugati kultúrát, a zsidó-keresztény hagyományt, védelmezik Magyarországot és Európa végváraként védelmezik az iszlámmal szemben. Nem egyszerűen muzulmánoknak, hanem szunnitáknak. Nem egyszerűen szunnitáknak, hanem vahabitáknak. Tehát még a szunnitákon belül is annak az irányzatnak, amelyik a terrortámadások 95%-áért felelős, amelyik azt hirdeti, hogy Európa mecsetei azok az iszlám laktanyái. És nekik épít a mini Dubajban óriás mecsetet a sejk, és ehhez sem Magyarország szuverén kormányának, sem a budapesti önkormányzatnak, sem a kerületi önkormányzatnak semmi köze nincsen, és ezt a nemzetgazdaságért felelős miniszter ilyen önérzetesen jelenti ki, hogy majd, ha a sejk megengedi. Na bazdmeg, és ez a szuverenista magyar kormány így védelmezi a szuverenitásunkat, az iszlámmal szemben, megvédelmez minket a bevándorlással, bocsánat, migrációval szemben. A migráció az, ami fenyeget minket, de ők megállítják a migrációt, csak éppen eladják az országot pénzes migránsoknak. De ez nem érdekel. Multimigránsoknak. Ez megint csak ilyen pesti baj. Na, de tudod, én nem csak pesti baj, mert a karmelita az Budán van, sőt, fölötte, és ez már a karmelitában is baj volt, baj lett. Így törlődött el a dolog. Tehát egyszerűen fölfogták azt, hogy ilyen szöges ellentétben a saját identitásukkal, a saját propagandájukkal, a saját még ha még oly hazug kultúrájukkal is, amit ők terjesztenek, híresztelnek, nem mehetnek ilyen szöges 180 fokos ellentétben azzal. Nem tehetik meg, mert eret vágnak magukon. Eret vágnak magukon. Ténylegesen azt érezték, és ezért vonták vissza. Ez egy bombaüzlet lett volna nekik. Annyi pénz, amennyiből lehet, hogy meg tudták volna vásárolni újra a társadalmat 26-ban. És nem merték megcsinálni, mert hiába jön be az a pénz, ha közben annyi identitást vesztenek, hogy már végképp nem hisz nekik senki, nekik, akik eladják a dubai sejknek Budapest félkerületét, hogy azután már hiába lesz náluk a pénz, hiába fogják osztogatni, nem fogják tudni visszavásárolni pénzzel azt, amit identitásban elvesztettek. De Robi, tehát ahol az a fő jelszó a Vox Populi köreiben, hogy tök mindegy, csak visítsanak a lipsik. Oké, hogy én írtam egy ilyen szöveget, amit megzenésített egy csávó az AI-val, oké, de ezt nem az ujjamból szoptam, ez sok éves tapasztalat. Ez sok éves tapasztalat. Tudod, ez a csak visítsanak a lipsik. Akkor milyen identitásról beszélsz, Robi, meg milyen identitásvesztésről? Jó, és akkor... mondok még valamit, bocs. Jó. Vidéken tudod, hogy a Fidesz miért nyerő? Nem a zsákfalvakba, mert ott paráztatják. Ott a zsák krumpli a zsákfaluba, meg paráztatják a szerencsétleneket a háborútól, ha hihetünk az ilyen szoció féldokumentum filmes felvételeknek. De én ismerek olyan vidéki közeget, ahol a Fidesz nyerő, és nem zsákfalu, nem ez a cucc. Az embereket a helyi ügyek érdeklik, és, a Fide, és azt választják meg polgármesternek, aki szereze pénzt a járdára, a játszótérre, iskolára, valami, érted? És jobban van-e a helyiekkel, kedvese? Mondok valamit, például ott a Kubatov Gábor. Annak van egy vidéki háza, vagy kettő. És várjál, várjál. És abban ez a faluban... nem a probléma. Abban a faluban... Ismerem a környéket, nem mondom meg, hol van, mert ez már magánélet. Ott van neki egy parasztháza, de egy ilyen a skanzenekben, ilyen kurva jó kinézően, nagyon klasszik parasztház. Minden ünnepségre meghívják, egyikre sem megy el, mint hivatalos személy, és mindegyiken ott van, ugyanolyan ruhában, mint a helyiek, kis traktorszerű, olyasfajta géppel, mint ami a David Lynch filmben, a Straight Story-ba megy az öreg, oda megy, úgy viselkedik, mint egy helyi falusi. Mezőgazdasági vontatóval megy oda. De ez a kisgép, ez a félig fűnyíró. Fűnyíróval megy oda a Kubatov Gábor, komolyan. És de ezt mesélték a helyiek. Most ezt mindenki elképzelte. Mesélték a helyiek, hogy úgy viselkedik, mint a helyiek, és nagyon szeretik, mert nagyon kedves. Nem is a szeg. Nem is a most szeg. Most már kénytelen leszel megmondani, nem hogy hol. Mondom, sose fogod megtudni, hogy ez hol van, csak konkrétan... Egy Google keresés, bazd. Várjál. Akkor megtaláljátok. Szóval, nagyon szeretik, mert egy nagyon kedves ember, és barátságos, tudod? A velünk pestiekkel nem barátságos. Maradjunk ennyibe. Velünk ferencvárosiakkal barátságos. Akkor ott van a Tálai nevű képviselő, ha ez a név mond neked valamit, a Tálai? Hát ennyit erről. Mezőköves, de teljesen felfuttatta. Érted? Teljesen felfuttatta. Nem csak a foci csapatot. Most már, na itt dől el, a belpesti Lipsi nem tudja, hogy mi a... Fene van. Hunniába. Nem tudod. És itt röhögsz, meg gúnyolódsz. És aztán pofára esel, mert fogalmad nincs az ország nagy részéről, meg azokra a helyi ügyekről, meg a gondolkodásról. Most nem a Fidesz védelmébe mondom, a Tisza egyetlen erénye eddig, de ez viszont tényleg erény, hogy lemegy vidékre, és próbál szervezkedni helybe, helyi ügyek mentén, állítólag nem tudom. Eddig az ellenzék, a óellenzék azt a nyomorult lépést nem tette meg, hogy legalább elbeszélgessen egy kocsmába emberekkel, hogy miért szavaznak a Fideszre. Voltak ilyen demonstratív vidéki embert lejárató cikkek a 444-ben, hogy hát van munka, nincs, van azért szegények, nagyon szegény, kire, Fidesz, mely, jönnek a migráncsok, ne legyen háború. Nem csak ezért szavaznak, tudod, van ez a társadalmi réteg, ez a nagyon szerencsétlen, ez a tényleg tudatlan, tudod, de az egész vidéki Magyarország nem ilyen, és nulla szociológiai ismeret nincs, nem volt az ellenzéknél, miközben tudni kell, ezt kevesen tudják, a Fidesz szociológusokat alkalmaz, tudod? Hogy mely rétegek, hogy élnek, mi a gondolkodásmódjuk, nem az, hogy kikre szavaztak, az lófasz, az kevés, hogy élnek, mik a vágyaik, mi a gondolkodásmódjuk. Na ennyit még azért hozzá, tehát nem csak arról van szó, hogy Ali Pasa itt a Karmelitába, és a magyar hülye fasz segg, nem. A kérdés bonyolultabb, hogy a kedvenc kifejezésedet használjam. Most kérlek, ezt ne cikiz lesz, most nem viccből mondtam. Tudod? Nem viccből. A Tisza tanulhatna ebből, mondjuk, ha ellenzéki párt akarja. A Tisza maga ennek a tanulsága. Ha nem veszed észre, akkor vak vagy. Ha nem veszed észre, hogy azért rothadt el a roncs ellenzék, mert nem volt képes alkalmazkodni ehhez, mert nem értette ezt, nem tudott fölnőni, sőt nem is akart fölnőni hozzá, sőt leszarta, sőt elsősorban lusta volt hozzá, nem is nagyon érdekelte, mert meg volt elégedve az ellenzékiségével, meg volt elégedve azzal, hogy a káderei jól megélnek az ellenzékiségükből. Nem akarta, az egyáltalán nem volt dolga a néplélekkel, nem volt dolga a magyarok pszichéjével. És már a liberális értelmiségieknek is elegük lett ebből Magyarországon, és a Tisza már ennek a következménye. Az, hogy itt evolválódik egy ellenzéki, egy rendszer ellenzéki alternatíva, egy jobb-közép alternatíva, amit úgy is lehet nevezni, hogy a varsói gyors elindult Varsóból Budapestre, Orbán Viktor 1994-es képével élve. Amit úgy is lehet fogalmazni, hogy zajlik Magyarországon a Donald Tusk casting. És most a harmadik fordulónál tartunk, Vona Gábor az első fordulónak, Márki-Zay Péter a második fordulónak, Magyar Péter a harmadik fordulónak a nyertese, eredménye, kimenetele. És egyáltalán nem biztos, hogy a harmadik forduló a végső, de hogy zajlik egy evolúció, és hogy ebben az evolúcióban egyre közelebb és közelebb kerül az ellenzék a néplélekhez, egyre közelebb és közelebb kerül annak a remélhető valóságához, aminek a politikus gúnyáját levevő és az emberek jelmezébe átöltöző Kubatov Gábor a példája a te szemedben, az a napnál világosabb, és bizonyára te magad is látod. Ezért kellett hozzá egy jobboldali alternatíva, vagy egy jobboldali kihívó. De nem volt elég a jobboldali kihívó. Ugye Vona Gáboron lehet, hogy a gárda mellény egy égési nyomot hagyott. Szerintem lötyögött rajta. Márki-Zay Péter meg hát a Gyurcsánnyal való összefogásában nem bizonyult kellően jobb közép alternatívának. És hogy ott hagyták a választáskor, levonultak a színpadról, és ott maradt a szerencsétlen a családjában. És Magyar Péter pedig, mint harmadik generációja ennek az evolúciónak, már a Fideszből, de természetesen a Fidesz káderállományának az alsó polcáról érkezett. Ez azt jelenti, hogy nála van az ellenméreg. Legalábbis a rendszer ellenzéki magyarok így azonosítják. Mi az ellenméreg? Ez, amiről most beszélsz. Hogy képes megszólítani a vidék Magyarországát. Hogy nem lenézi azt, hanem a nyelvén beszél, és a lelkének a húrjai játszik, mint egy hangszeren. Igen, ez a képesség, ez ott van a Magyar Péternél, és az evolúció, ez zajlik, és nem egy kallódás zajlik, hanem egy fejlődés zajlik. Lehetséges, hogy még van hova, hogy még bőven van hova, de szemmel láthatóan zajlik ez a folyamat, és az ellenzék váltás jóformán már lezajlott. Az már lezajlott. Megtörtént. És ebben a folyamatban, ebben bizony a Fideszen belülről kellett, hogy jöjjön az alternatíva, mert belülről ismeri ezeket. A jó iskola. Még az elkurvulás előtti állapotában, Még az elkurvulás előtti állapotából. Nem voltak elkurvulás. Állapotából, most én kulturálisan értem. Úgy értem, kulturálisan. Hogy kulturálisan. A liberális, a reform szocialistából liberálissá lett, majd abból jobb középpé avanzsált, majd abból népnemzetiből szélső jobboldali. De ne erkölcsileg nézd. Identitás. Hanem a nyelvről beszéljünk. A nyelvről beszéljünk, a beszédmódról beszéljünk, és a társadalomhoz fűződő viszonyról beszéljünk. Arról, amilyen a Momentumnak nem volt soha, a DK-nak nem volt soha, az MSZP-nek a Hornyula óta nincs. DK valamit őrzött ebből, tehát hogy mondjam, a vidéki szocialista választók nagy része átment a Fideszhez, és a Fidesz teljesen ráült a szockóknak a átvitt értelembe vett infrastruktúrájára, tehát most nem a konkrét infrastruktúrát értem, hanem társadalmit, architektúrára, hogy te poénkodtál egyszer. A DK-nál megmaradt azért az a valamilyen szinten maradt, persze, hogyne. Dobrev Klárára csak rá kell nézni, bazd meg, megmaradt. Várjál, valóban, most nagyon erodál. Is. Ugyan, Robi, az kurvára, erodál. Ott a Dobrev Klára őrzi a néplelket. Mielőtt még a kurvára. Játszhatod a nagyon hülyét, de pontosan tudod, miről beszélek, még mielőtt erodálódott volna a Tisza kapcsán. A Tisza lemosta volna, ugye erózió, lemosta volna a DK-t, előtte azért ott volt. Vidéke hát abszolút, marad. Abszolút. Hát a... Még mara, Miskolcon, hol? Még polgármesterek igen, voltak. A Pozsonyi úttól egészen a Viktor Hugo utcáig kiterjedt a nemzettest a DK-ban. Ez kamu. Kamu. Szóval, ez azért nem teljesen így van, Robi. Nem teljesen. A szocialisták. Valóban, egészen a Kárpát utcáig. Akkor is elmondom, le vagy szarva. A szocialistáknak egy része, DK-sként még vidéke, nekik még valami közük volt a vidékhez. Maradjunk ennyibe. Valami közük volt. Neked tized annyi se, mint a Gyurcsányéknak. Egyébként. De ez most nem pozitív vagy negatív. Hát nyilván a Robit szeretem, a Gyurcsányt nem bazd meg. De szépeket tudsz te nekem mondani. Jaj, baszki. Jaj, lesophatlak. Jaj, de jó. Jaj, de engem szeretsz. Gyurcsányt meg nem is. Jaj, de jó. Érdemes volt fölkelni ma reggel. Anyád picsája. Hú, hát ez kurva jó. Jókat mondasz nekem. Az anyád picsája. Szét. Figyelj, most mielőtt kicsit ezt megtapsoljátok. Ez meg. De ezt én már... Mélységesen lenézlek. De ezt én már sokszor... És azt se tudjátok, hogy a bor törik. Már sokszor beszéltük. Már sokszor elmondtam. Pál apostol azért volt alkalmas, hogy a kereszténységet abból a zsidó szektalétből kiemelje. Mert római polgár volt. Mert egyrészt farizeus volt, másrészt római polgár volt, tehát Rómával szemben és a judaizmussal szemben is nála volt az ellenméreg, mert belülről ismerte ezeket, és mert erre nem lett volna képes egy halász. Meg nem lett volna rá képes, de még egy tudod, Szentpétert lazán egy halász. Ez... Róma, vagy egy, a vagy szikra, egy pásztor, vagy egy pásztor. Világos, értem, amit de mondasz, erre... oké. Na, vágom a analógiát, vágom a metaforát. Ugyanilyen módon Orbán Viktor, aki egyrészt ugye kiszes volt, de nem pusztán kisztitkár, hanem ezen kívül még hát ő egy ifjú liberális, ifjú kommunista, ifjú liberális. Sokan volt. Soros növendék. Ja, ja. Tudod, tehát belülről ismerte azokat, akikkel szemben ott volt nála az ellenméreg, és akiket ezáltal ki tudott hívni, és le tudott győzni, és el tudott söpörni. Ahogyan Szent Pál el tudta söpörni a kvázi a judaizmust és Rómát, úgy ő el tudta söpörni a MSZMP-t, és ugyanígy el tudta söpörni liberális Magyarországot. Tök igazad van. Most ebben, és most ebben Magyar Péter ugyan Magyar ez? Péter ez. És ezt a magyarok érzik Magyar Péteren, ezért ezt teszi alkalmassá Magyar Pétert. Ezért hisznek benne. Ezért mennek érte az utcára. Mert már megértették, hogy az MSZP-nek jó, Gyurcsánynak nem, meg Dobrev Klárának nem, de rajta kívül mindenki másnak. A magyarok, Magyar Péter mögött a magyarok. Na, ja. Értjük! Pontosan érzékelik azt, hogy ott van náluk a Grál. Az antiteste. A medicina. A nemzeti együttműködésnek. Vágom. És ez az, ami alkalmassá teszi őket, és ez az, amiért most a roncsellenzék fennmaradó pártjainak a nagyon-nagyon kevés még megmaradt szavazója most siránkozik, hogy hát mi ezt mondjuk 15 éve, és miértünk nem mennek ki az utcára ennek meg, ennek, aki a Fideszből élt, ennek a fideszesnek, ennek meg kimennek. Mondjuk ez be is hározza a rendszer ellenességüket, mennyire akarják leváltani Orbán Viktort. Hát az úgy jó, hogyha az ő uraik váltják le Orbán Viktort, ha nem, akkor hát jó, mondjuk ez a két farkúval szemben igazságtalan. Nem rácéloztam. Na, ja, világos. Okay. Na, figyelj, visszatérve két... De azok nem is iránkoznak. Most kicsit összekaptak a Tiszával. És, na, mindegy. Szóval... Két tényező. Az egyik, hogy a Orbánék elképesztő mélyen vannak begyökerezve, és ráadásul az egész, a bírókon kívül az egész intézményrendszert, ugye, ők az államot lenyelték. Nem csak a pénzt, az állam egészét. Ezáltal meggyengítették az államot, mert az állampárt gyenge állam, hiszen egy párt van fölötte, benne, alatta, mindenhol. Viszont a fiatal generáció, amit te elmondtál itt Majka papa és Azaria kapcsán, tehát a 30-tól fiatalabbak, azok valószínű, hogy kevéssé Fidesz szavazók. A fiatalok nem szavaznak a Fiatal Demokraták Szövetségére. Én így látom, aztán majd meglátjuk. Ja. A Vén Autokraták Szövetségére. Ja. Egyébként figyelj, sokkal jobb a Fiatal Demokraták Szövetsége, mert kibaszott ironikus. Szóval... Szeretem így szólítani őket, a Fiatal Demokraták Szövetség. Narancs. Tökéletes. Mitől de már nem használják, narancs? De már nem használják mitől ezt. Mitől lett az narancs? Most mondjad, mert ez állati jó. Hát azért narancs, mert de hát erre biztosan emlékeztek, hiszen egy hete... Most születtek. Egy hete mondtam el. Egy hete mondtam el. Dajs Tamástól megkérdezték valamikor. Nem, nekem mondtad telefonon. Vagy önkényesben beszéltél róla? Na, nem, mondjad. Itt az apum mondtam. Nem mondtad. Nem mondta, önkényesben. Úgy tűnik, hogy az önkényes mérvadóban mondtam. Ki a szenilis? Hát az volt, hogy a valamikor 90 táján megkérdezték a Farmer Jack is Dajs Tamástól, akkor még viszonylag csekély kokain tartalommal, hogy miért narancs? Mi ez a narancs? Mert akkor mindegyik pártnak nemzeti színű logója volt, még az SZDSZ-nek is. Piros, fehér, zöld, madár. Rot-Weiss, grün. Ja. A Hofi Géza mondta így. Ő engedhette ezt meg magának. Egyedül Magyarországon ezt a poénkodást. Még az SZDSZ-nek is nemzeti színű logója volt, de ezeknek a vadlipsiknek, aki még lipsibbek voltak az SZDSZ-nél is. Úgy hívták egyébként a Fideszt, hogy az SZDSZ Hitlerjugendje. Annyira liberálisak voltak. Igen, úgy is hívták őket, hogy Zsidesz. Az későbbi, azt már a Jobbik kezdte. Mindegy. De hogy is a Jobbik kezdte? A nagy lófaszt. Szerintem a Jobbik. Hát, fogadjunk egy... A lónak a faszát a Jobbik, bazd meg. Már a rendszerváltáskor hallottam ezt. A Likud Viktor meg a Zsidesz az nem a Jobbik? A Likud Viktor az későbbi. És a Zsidesz az korábbi. Zsidesz az korábbi. Azt már Csurka szóval, előtt hogy, persze. Jó, azt, hát úgy nem Csurka előtt, hanem az előtt, hogy a Csurka kilépett az MDF-ből. Kizárták az MDF-ből. Ja. Szóval... megkérdezték Dajcs Tamást, aki a Farmer Jackie-ben előadta, hogy őket nagyon irritálja ez a folyamatos nemzeti színekkel való ilyen teljesen, hát nem, talán nem használta ezt a kifejezést, hogy hortista, de ez az ósdi, ócska, múltba zárkózó, ez a nemzeti gics, ezek a nemzeti színekkel, úgyhogy ők valami fiatalos, valami élénk, valami újszerű logót választottak, és ez a narancs. És én narancs. Emlékszem magamra, hogy ezt hallgattam, és így néztem, hogy mi a fasz van? Kik ezek? Puzsérból előtört a magyar. De nem, hát ez nekem akkor bizarr volt. Tudom, bazd meg. MDF szavazott. Volt, igen, meg volt egy bazd meg, egy valamiféle konszenzus ezek mögött, a nemzeti színek mögött. Aha. Amit így mindenki elismer. Erre jön a, és ez így, ez ilyen valami közös volt, valami igazán közös volt, amit senki nem kérdőjelezett meg. És akkor jönnek ezek a fasz tudja honnan, Soros alapítványból, és elmagyarázzák, hogy ez egy ilyen lejárt színek, amik unalmasak. Bazd meg. Tudod, és én emlékszem magamra, ez én meg voltam ütközve ezen, hogy mi a fasz? És ez mert hogy ez egy érték, hogy hozunk egy logót a nemzeti színek helyett? Ja. Ami most legyen narancs, mert ezt kitalálták a PR-osaink. És én emlékszem magamra, bazd meg, hogy így meg voltam ezen ütközve. És bazd meg, onnan eljutottak az ellenkező végletig. És miközben eljutottak oda, mindig zsákoltak egy társadalmi osztályt, és mire odaértek, ott volt a puttonyban az egész. Tudod, ki volt Rajnis Ferenc? Nyilas államtitkár, fölakasztották háborús bűnösként. Volt egy lapja neki, a Futár. Dövényi nagy akárkinek, szintén egy nyilas író, híres antiszemita regénye, Magyar Futár, abba jelent meg folytatásokba, ezt még Illus néni mesélt, hogy járatták, és a regény végét már nem tudták, mert jöttek az oroszok. A Tarnopolból indult el egy zsidó karrierista, aki ebből a ortodox Stettlből jött, és akkor egyre úribb közösség. Ez egy jó kis antiszemita karrierregény. És ez a Rajnis Ferenc, egy rövid ideig még kisgazda is volt korábban, ő az első világháború alatt és közvetlenül után felvidéki magyar politikus volt, csak itt a anyaországban csinált karriert, ő liberális volt. És a fehér terrort és az antiszemitizmust még elítélte 1919-20-ban. Nyilasként végezte, Rajnis Ferenc. Ajánlom mindenkinek a sztorit. Sikerült ellenkező ívet befutnia, mint Pajcsi Zsilinszky Andrének. Így van. De honnan jutott eszembe ez a Rajnis Ferenc? Vajon? És valamikor a 30-as években... Honnan jutott eszembe? Miről beszéltél te korábban? Öreg vagyok, már elfelejtettem. Rákos rendezőről volt szó. Hát nem. A NER rövid definícióját ismertettem. Borítsunk fájtlat a jelenre. Hát a Dajcs Tamásról meg a narancs logóról volt szó. Hogy a szélső liberalizmustól hova jutottak. És nekem Rajnis Ferenc jutott eszembe, mert én nem kívánok nekik háborús bűnösséget, meg akasztófát, tehát ez szó nincs erről, csak voltak ilyen karrierek a 20. század magyar történelme, és bezony. Nekem egy időben eszembe jutott, hogy lehetne indítani egy olyan folyóiratot, vagy egy olyan heti magazint, aminek az a címe, hogy Lámpavas. És ahogy minden héten, e héten is jelentkezik, közéleti, kulturális magazinműsorunk a Lámpavas. E heti témáinkból. És akkor így ismertetjük ezeket. Mi a véleményed? Elhatárolódtam tanult barátomtól. Én félek, tudod, mindentől. Úgyhogy ez a... Most azon gondolkozom, olvasok-e verset, vagy ne. Mert hoztam egy Vyszocki verset így a végére, csak nem illik a témánkhoz. Szerintem most nem olvasom. Olvasd föl, de olvasd föl, nagyon jó lesz a Vyszocki. Farkasokról szól. Nagyon jó lesz. És az a kérdésem, hogy miért van az, hogy a farkasok Petőfinél, Vyszockinál és csomó helyen mindenhol itt a szabadságot jelképezik, hogy ennek mi a franc az oka szerinted? Hát mivel, hogy a farkas egy háziasított állat. Tudod, hol beszéltünk kevésben, erről? Tudom. A nagyferó, igen, te hoztad igen elő. Kutyák dala és farkasok dala a Petőfitől. Na. Itt megúszza, Petőfinél nem, ott a szabadság, tudod, inkább a halál. Az a címe Farkasvadászat. Száguldok, ahogy lábaim visznek, de ma újra, akár csak tegnap becserkésztek, megint becserkésztek, és fegyverek elé hajtanak. A fák mögül lövések dördülnek, árnyék, rejtek hely a vadásznak, a hóban farkasok bukfenceznek, és élő céltáblákká válnak. Zajlik a farkasvadászat, megy már a hajsza. A szürke ordasra, anyjára, kölykére, üvölt sok hajtó, és csahol a kutyák hada, a hóban vörös zászlók a farkasok vére. Bár az esélyeink nem egyenlők, a vadász fegyvere nem remeg. A zászlós terület, mint temetők, ahol a vadász biztosra megy. A farkas a hagyományt tiszteli, anyatejjel magába szívta. Mi sem felejtjük, farkas kölykei, hogy veszélyes a zászlón túlra. Zajlik a farkasvadászat, megy már a hajsza, a szürke ordasra, anyjára, kölykére, üvölt sok hajtó és csahol a kutyák hada, a hóban vörös zászlók a farkasok vére. Gyorsak vagyunk és éles az agyarunk, a puska csövek elé mond, hát vezér, vesztünk be, miért rohanunk? Gyilkos zászlón, miért nem hágunk át? De a farkas nem képes megváltozni. És érzem, a végzetem elért, az meg, aki engemet szemelt ki, nevetve emeli fegyverét. Zajlik a farkasvadászat, megy már a hajsza. A szürke ordasra, anyjára, kölykére, üvölt sok hajtó és csahol a kutyák hada, a hóba vörös zászlók, s farkasok vére. Az életszomj túlnő a veszélyen, és áthágom a gyilkos zászlót. S hátulról örömmel hallom közben a sok üvöltő mérges hajtót. Száguldok, ahogy lábaim visznek, de ma nem úgy van, mint tegnap volt. Becserkésztek, ugyan becserkésztek, de a farkas ma ügyesebb volt. Zajlik a farkasvadászat, megy már a hajsza. A szürkes ordasra, anyjára, kölykére, üvölt sok hajtó és csahol a kutyák hada, a hóban vörös zászlók és farkasok vére. Az inga mindannyiunk felett, bazd meg. A polgárosodás mindenek előtt, bazd meg. Hajrá, ez... Hunnia, hajrá, pannonok, basszátok meg. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sérsz. Jó éjszakát kívánunk.